موسیٰ ابی موسیٰ اٹھاری سے ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال ما ذکرہ الا بولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نکاح نہیں ہے مگر ولی سے، ولی سے ہو نکاح ہوگا، ولی نہیں نکاح نہیں ہوگا، وہاں کہل آیاما وہاں کہل آیاما، اللہ تعالیٰ نے کہا آیاما کو میرے مربیوں کو کہا ہے نکاح مربی سے ہوگا، مربی نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا، وہ احمد و ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ و الدارمی، تو احنام فرماتے ہیں اس حدیث کے روایت میں کلام ہے، یہ حدیث ہے روایت کے کلام، حدیث حجت نہیں ہو سکتا ہے، یہ حدیث حجت خود بھرنا، اور لا نکاح الا بولی یہ کمال کی نفی ہے، یعنی نکاح مکمل نہیں ہوتا، نکاح پریپورن ہے نا، ولی نہ ہو پریپورن ہے نا، اس لیے نہیں ایک سے تارا بھوشیہ خیال کرے نہیں، یہ نکاح پریپورن ہے نا الا بولی، مگر ولی سے ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے اور یہ سب کچھ پورا یہاں پر نکاح کرا سے پورا پریوتن ہو جائے، تو نکاح تو ایجاب قول دارا ہو جائے گا، چلو. وعن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتدر فالسلطان ولي من لا ولي له وهو أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حضرت عائشة سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا ہے أيما امرأة جو بھی عورت نکحت نفسها اپنے جان کو نکاح دے دیا ہے بغیر اذن ولیہا ولی کی اجازت کے بغیر ولی انمتی سا نجے سر لگ دیا اور مجھ کرا ہر سو کا نکاح ہوا باطل باطل باطل بس اس کے نکاح باطل ہے اس کے نکاح باطل ہے اس کے نکاح باطل ہے تا نکاح باطل باطل سے ہم مراد دیتے ہیں بے فائدہ ہے باطل کا فصل جننا باطل کا معنی بے فائدہ ہے یا علا شرط زوال ہے یا کوئی دن پڑے مانگے دے دے ایک پتہ بول سے جیسے ربنا ما خلقت هذا باطلا اللہ تعالیٰ یہ آسمان زمین دنیا کو آپ باطل نہیں پیدا کیا ہے بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے فائدہ جن بنے سے الا کل شعیب ما کر اللہ باطل ہر چیز اللہ کے ساتھ جو ہوتا ہے باطل ہوتا ہے زائل ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اگر غیر قبر سے ہو باطل ہوگا فائن دخرا بہا اس حدیث کے متعلق فرما فائن دخرا دخرا بہا بس اگر شوہر اس غیر ولی سے اس لڑکی سے دخول کیا ہے ایک گرد سے فلاح المہر تو بیوی کے لیے مکمل مہر ملے گی بیوی مکمل مہر پاؤ دے ایک گرے تو دن دن تھا کہ بیوی وہاں مکمل مہر مہر پورا دیتے کینا لما استحل من فرجہا اس سبب سے کہ شوہر نے اس کے فرج کو حلال کیا ہے فائن اس کا ضرور بس اگر نکاح کے ولیوں کے اندر اختلاف ہو بس سلطان ولی بس سلطان ولی ہے ملا ولی نہ ہو جس کا وہ ولی نہ ہو با بادشاہ بنی، بادشاہ نہ ہے بادشاہ لوگ چیئرمین ممبر ایرا بنی ہی تھی، یعنی کہ علی گری نافذ کے ساتھ رواہ احمد و ترمذی ابو داؤد و ابن ماجہ و الدارمی. تو کی کوشن کے مدے ولی کی استحمل من فرمان. اچھا تو یہ حدیث تیر روایت مدد کلام آتے ارتاد سمدن کلام آو مناسی یہ حدیث راوی زہری آخر تک زہری روایت کرے آج زہری مذہب ہلو کہ گارجین سا نکاح ہلے نکاح ہوئے دائے جدی استری آر سامی دونوں دیا قاضیر کیسے قبول کرے دوجن ساتھی رکھے قبول کرے نکاح ہوا جائے کارن راوی جدی مذہب ایرکم ہے روایت خلاف ہے یہ حدیث قبول کے بارے میں کارن راوی روایت راوی مذہب خلاف ہے یہ حدیث دلیل کے بارے میں جوہری مذہب ہل گارجین سا نکاح کر لے نکاح ہوا جائے আর এই হাদিসের রাবি জোহরি এই হাদিসের মধ্যে নাকা হয় না এটা দলিল হতে পারে আমার মাসাবের খেলা البغایا باغیتن کی جمع ہے یعنی بدکار عورت زانیہ عورت بغایا زانیہ عورت جرا جنا کرے البغایا اللہ کی بغایا وہ عورتیں ہیں یعنی کہنا انفضہن جنہوں نے اپنے نفس کو نکاح دیتا ہے بغیر بینہ کے بغیر بینہ بغیر بینا شاکتیر جاتا تو دیوار تو جامرو مانی شاکتی سا سیلے میں ایک سا تھویا بلے میشا ہوئی سے جب دینا ہوئی نکاح بات تو جن درکان دیجن شاکتی شاکتی سی لنا اگر بینا سے ولی مرا تو تو ہم مانتے ہیں ولی کے بائر بھی ہوتا ہے یہ جب نکی ولی ہوئی تو تازم پر نہیں اور بینا کہ اصل مانا بھائینا ہی ہے تو دلیل نہیں ہو سکتا ہے شاکتی لگی شاکتی شاہ جدی دیبا ہے تو یہ جاتینا ہو سکتا ہے بغایا بدکار وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی نکاح کرنے کو دوسرے کے پاس غیر بھائینا سے نکاح دیا ہے والاصح انہ موقوف زیادہ صحیح مطلب یہ ہے یہ حدیث موقوف ہے ابن عباس پر ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول نہیں ہے ابن عباس اپنا قول نقل کیا ہے قامت کی دیجئے چلا فان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال یتیمۃ تستعمل فی نفسها فان صمت فهو اذنها وان ابت فلا جواز علیہ رواہ ترمذی و ابو داؤد و النسائی ورواہ الدارمی عن ابی موسیٰ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيمه ابو هريره سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمہ ہے یتیمہ بول سے یتیمہ بعد بار ما کانت یتیمہ سیلو یتیمہ ہویا اگر کی ہوئے کسی بالک ہو گیا ہے یتیم کیوں کہا ہے آگے یتیم کا یتیم ابن سے آگے یتیم چھو بالک ہوا گیا بالکا ہوئے اور یتیم کا کہنا اتنے حکم اور حکم منسوخ ہو جائے الیتیم کے بالغ یتیمہ سے مراد ہے بالغ باقرا بالغ نہیں باقرا بالغ اس کا مروفی نفسہا اس کو حکم طلب کیا جائے گا کار انمتی نہ تارے حکم کر کے تم نے حکم کرو فائن سمات بس اگر وہ خاموش رہا رہی تو اذن تھا وہ اجازت ہو تمہارے موقع گئے ہمیں بہت دیتے چاہیے تمہیں راضی سنی یہ خاموش تو انمتی وہی ابق اور اس نے انکار کیا ہے ایک نامی راضی فلا جوازا جوازا علیہا بس اس پر جبر نہیں کیا جائے گا فلا جواز آ گئی ہاں اس پر جبر نہیں کیا جائے گا جب وہ امت تھا کہ اس نے مجبور کرا ہوگا نا اور سادینتا دیا ہوگی وہ دیوارا جیوا بستے تھا وہ جگہ ادھر بڑھ گئی اور ان آباد اور اس نے انکار کیا فلا جواز آ رہی ہاں جواز آ رہی ہاں اس پر جبر نہیں کیا جائے گا جدی اپنے بہت ہی دشان کر دیا ہوا تر انمتی لکھتے جدید کی انمتی دار پڑے سے سوتا کے انمتی ہو جائے آپ جدی اسیکار کرے تاکہ مجبور کرا ہوگا نا تو احمد رادت کے جدید ابو داؤد اور نسائی اور دارمی ان ابی موسیٰ سلام عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر رواه الترمذي وأبو داود والدارمي عن جابر حضرت جابر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں أيما عبد جو بندہ تجوزہ شادی کر لیا ہے بغیر اذن سیده اپنے سردار کی اجازت کے بغیر অনুমতি দিলে বিবাহ হবে অনুমতি না দিলে বাস হয়ে অনুমতি ছাড়া যদি বিবাহ বাসে আর বিবাহ করে তাতে দেওয়া হবে ایما عبد جو غلام بغیر اس نے سید کے اپنے سردار کی اجازت کے بغیر شادی کر لیا ہے وہ زانی ہے اور اس کا نکاح مولا کی اجازت پر موقوف رہے گا مولا نے اجازت دے دی ہے تو ہو جائے گا مولا اگر فسخ کر دے نہیں اٹھنی جائے گا رواہ ترمذی ابو داؤد اور دارمی الفصل الثالث الفصل السادس عن ابن عباس قال إن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود أكثر عن جابر حدث قال ابن عباس وعن ابن عباس حضرت ابن عباس سے روایت ہے قال ان جاریتن قال ان جاریتن بیٹا ایک باندی بکران باکرا تھی اور بالغا اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی فزکات اور ذکر کیا ہے ان اباہا کے اس کے باپ جب وزہا اس کو شادی دے دیا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا جس حال میں وہ اس کو ناپسند کر رہی تھی فقیرہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابن عباس بولیں ایک دم باقرا ایرا کا جواب ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے اچھا اللہ کلو امار باپے امار کے بیگاہ دیتی سے آمی ایکنے راضی سے لگنا سبا بیگاہ دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اختیار তুমি বালক হয়ে গেছো, তুমি এখন যদি রাজি থাকো বিবাহ হবে, রাজি না থাকলে বিবাহ কষ্ট হয়ে যাবে। কার হাতন দলিল ইমামুল আজম, ইমাম আজমের এটা দলিল, বুঝলেন নি? ইমাম আজমের এটা দলিল। عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجبر المرأة المرأة ولا تجبر المرأة نفسها فإن الزانية هي التي جبرها نفسها رواه ابن ماجه ابو هريره سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی عورت کسی عورت کو شادی نہ دے پھر ابھی سے حضرت عائشہ তার কাছে এক মেয়ে ছিল, এর বিবাহ দিয়ে দিয়েছে, গেছে মানে আসপোতা না আসবে দিয়ে দিছে। হুজুর আয়শা বলছে মেয়েকে ছাড়ে দিস, হ্যাঁ বলছে, তোর কোনো গানেওয়ালাকে ভাড়েছে নি? তোর না গানওয়ালাকে ভাড়ে নেয়, হুজুর গানেওয়ালাকে ভাড়ে দেয়, ওইখানে যেন গান গায়, কেননা আনসাররা গানকে ভালোবাসে। فرمایا ہے کوئی عورت کسی عورت کو شادی نہ دے اور جب جب مرا کا نقصہ اور اپنی ذات کو بھی شادی نہ دے بھائی میں جانی تھا یہ لتی تجربہ کیونکہ جانیا ہے وہ عورت ہے جو اپنے رشتے کو شادی بھی دیا ہے۔ نیچے لکھتا ہے بغیر بینا بینا سرا جدی بیوہ ہے آپ جو دن کی بینا تھا کہ تو بیوہ ہو آپ امان اللہ کے بینا اولی اولی سرا کاہج بن ماجہ وان عبی سعید وان عبی سعید ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فلیحسن اسمه فأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه. وعن أبي سعيد وابن عباس، أبي سعيد وابن عباس دونوں سے روایت ہے، قال دونوں حضرات فرماتے ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے من ولد له ولد، کس کا بچہ ہو فلی سن اسما ہو، پر اس کے باپ نام کو اچھا رکھ کے، حدیث میں ہے اچھا نام عبداللہ عبدالرحمن عبد المالک عبد الخالق، اللہ تعالیٰ نام شرط عبد بنے لے ایک بار نام ہے اور پیغمبر دل کے نام سے ایک نمبر بار ہم بالو نام رکھا کرتے ہیں، ایک بار بالو نام ہی رکھے ہیں، ভালো নাম রাখলে ওটা উল্লেখ করে না, খারাপ একটা উল্লেখ করে, ওই থিঙ্কু মিঙ্কু এদিকে নাম হয়। আচ্ছা, রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি মান বলে তারা হো বরাদন জিসকা বচ্চা পয়দা হো বালি অফসিন ইসমা হো উসকে নাম কো আচ্ছা রাখে বা আদব হো আর উসকো আদব দে। এখন তো নাম দিগহর নাম লগে তখন ফজল ভরা শুরু হয়, শরীরের খারাপ যত কাম আছে সব হয়। আমাদের এখানে পড়ে গেছে গত বছর পড়ছে ফখরুল ইসলাম মসজিদ, এ বাড়িতে পড়ছে কেন? তো আমার বাপে এ আটশত লোক দাওয়াত দিতে, এই দাওয়াতের মধ্যে বাপে তো আটশত লোক দাওয়াত দিতে পারবে না, আমাকেও রাখছে, আমারও একশো লোকের মধ্যে দায়িত্ব দিবে, আটশো মানুষের মধ্যে দাওয়াত দিবে, এক মানুষের তো আটশো আবার পছন্দ হয়ে যাবে, একজন নামে একটা সিঁড়ি দিয়ে আসবে, তোমার সিঁড়ি দিয়ে তোমার আত্মীয় স্বজন তোমার পরিবার শব্দ হয়ে যাবে, সেরকম কামনা থাকবে। তো এটি শরীয়তের শব্দ খেলাপ, শরীয়তের খেলাপ দিয়ে নাম নিয়ে শুরু করে, এরপরে শরীয়তের মহাপুর ছেলে হল কথা আছে তার ইসমাবু আচ্ছা নাম রাখে আদ্যে ভূপস্থ আদব দেয়, আদব শরীয়তের শিক্ষা দেবে এগুলো দিতে হবে, শরীয়তের শিক্ষা দিলে এটাকে আদব দিতে বলে। শরীয়তের শিক্ষা কথা বলা হয়ে যাওয়ার পরে এই ইংরেজি স্কুলে দিয়ে আসা এটা আদব হলো না, তো তুমি ইংরেজ বানাইলে ফায়দা বাড়া যাব বারে হয়ে যায় তার ইজ্জা বৃদ্ধ উৎস সাজিয়ে দিয়েছে। এখন তো শরীয়তের হুকুম হলো ফায়দা বাড়া তার ইজ্জা বৃদ্ধ যা বারে হয়ে যায় উৎস সাজিয়ে দিয়েছে। এখন আর মেয়েটি মেয়ের 18 বছর না হলে বিগত দিকে থাকবে না, বিগত দিলে 23 বছর সব শরীয়তের খেলা। মুসলমানদের সব শরীয়তের খেলা শরীরকে কয়েকটি কায়দা বালাগা ফাঁদিয়ে যান বেশ বালে হয়ে যায় সুস্থতা দিয়ে টাইম বালাগা বজাম ইজাম বেশ বালে হওয়া আর উৎস শাদি নিয়ে দিয়া পাশা বা ইসলাম বাস উসনে দু গুণা কামায়া হ্যায় টাইম নামা ইসম হো আলা আবি হে ইসকা গুণা উসকে বাপ পর হোগা বালে হয়েছে এরপরে বিয়ে বিল না কেন সে নিজের খাহিশা পুরা করছে তার গুণা বাপ হবে বাপ গুণা দিল না। আবু সাঈদ আর ইবনে আব্বাস রওয়ায়াত হ্যায় উন্হোনে কহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ফরমায়া হ্যায় জিসকা বাচ্চা হো তো আচ্ছা নাম রাখে আর উসকো আদব সিখায়ে আদব সিখায়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা সিখায়ে ইসলামের তালিম সিখায়ে ইয়ার পরে দুনিয়া কামানোর জন্য অন্য কিছু দিতে না কায়দা বারাকা যা বারত হয়ে গিয়া হ্যায় বলাম ইজা তো শাদি নেই করায়া হ্যায় বাইনা বাইন দরগা বলাম ইজা বসু বারত হওয়ার শাদি নেই করায়া হ্যায় পাশা বা ইসমান উসমে গুনা কমায়া হ্যায় বাইন নামা ইসম হো আমি উসকা গুনা উসকে বাপ পর হোগা। চলো عن عمر بن الخطاب وعن ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التوراة مكتوب من بلغت ابنته 12 سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه رواه البيهقي في شعب الإيمان. عمر بن الخطاب وعن ابن الخطاب وعن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب مکتوب تورات کے اندر لکھا ہوا ہے تورات میں یہ لکھا ہے من بلغا ابن اتو ہو جس کے بیٹی پہنچ گئی ہے اس نے 12 سال کو جس کے بیٹی 12 سال ہو گئی ہے بلم جب رجھا اور اس کو بیٹی کو شادی نہیں دی پاسا اس نے بیٹی نے گناہ کمایا ہے تو اس کو جاری کا آلہ ہے اس کا گناہ باپ پر ہوگا۔ یہ حدیث کیا یہ جانا کہ شریعت یہ حکم نازل کر سے 18 بچر نہ ہوئے دیا جائے کیا دل کریں تو مشکل ہو حدیث کا تاگر اللہ تعالیٰ تعالیٰ دیکھنے کے ڈالے جائے تاگر اکر مان سے گناہ کر مائے جائے بیدہ آسلے تاگر گناہ گار دیر এই কথা গুণাগারদের কথা এই শরীয়তের খেলাপ এই হুকুমাতে এইভাবে মানুষকে মুসলমানদের জড়িত করছে মুসলমানদের গুণাগার হয়ে মুসলমানের এখানে হাত দেওয়ার দরকার কি আইন করার দরকার কি কোরআন হাদিসের যা খেলাপ এই আইন মুসলমানের দেশে فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدفر ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين رواه البخاري باب إعلان النكاح إعلان غنى যেন খতবা পড়বে খতবাকে পড়ে পড়া সর্বজনের মধ্যে শুনে সার্থে আওয়াজ সার্থ দেখাতে আনা সার্থ কে আরো তো আদি হো গাওয়া হো দুজন সাক্ষী সার্থ দেখা আলফাসুল আউ্বল আর রুবাইয়া রুবাইয়া বিনতে মাউজ ইবনে আফরা আফরা মান্না আফরাকে বেটা মুআউয়িস মুআউয়িসকে বেটি রুবাইয়া রুবাইয়া কালা রুবাইয়া কাহতি হ্যায় যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ লায়া হ্যায় ফাতা খালা পাস হুজুর মেরে পাস দাখিল হুয়া বিনা বুনিয়া جب میرا بنا ہوا ہے یعنی مجھ کو شوہر کے پاس بھیجا گیا ہے اماں کی گرمن شامل کرے پھٹنا ہوئی سے فجرت علی علی فراشی حضور میرے فرش پر بیٹھ گیا اے حضور اماں بچنے میں بھی بھٹ سے کا مجلس کا مین جیسا کہ تو میرے پاس بیٹھ رہا ہے، تمہیں جیوی بھی ہمارے کیسے بچتے ہو، حضور ہمارے کیسے جو بچتے فاجعلت ویدیات لنا، بس ہماری چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، جوائریات چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، نابالغ لڑکیاں، لنا ہماری، یہ زندگی بھی دست اور ڈول بجاتی تھی، بجا এই আঞ্চার মধ্যে এই কথা ছিল ডোল বাজাইছে হুজুর বলে বাজা হয়তো এখন বাজা পরে হুজুর মানা করতে প্রথমে যদি এগুলা নিজের করতে অনেক মুসলমান হতো না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যদি জামানায় আসতেন ওই জামানায় যে সারা সবই খাইত দুই একজন সারা সবই খাইত যদি বলে দিত সারাপ থেকে বেরবে না সেও মুসলমান হইল من امان قتلا من آبائی ہمارے باپ دادوں سے جو مقتول ہو گئے ہیں یا بدر بدر کے دن بدر دن کسی صحابہ شہید سے اس قالت کہدا ہونا اچانک کہا ہے ان عورتوں کے ایک عورت نے حفینا نبی یعلم ما فی غد اور ہمارے اندر ایک نبی ہیں جو جانتا ہے آئندہ کال کیا ہوگا آئندہ کال کیا ہوگا جانتا ہے آگامی دین اور تک موت پر کی بھی رہ جانے نبی کے میں جائیں اللہ تعالیٰ نبی کے جانے جسے ایک جائے جانے فقال دعی حاضی حضور نے اس رابطی کو کہا چھوڑو اس بات کو دعی حاضی اس بات کو چھوڑو وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقِيلِنَا اور کہو او بات جس بات کو تم تقولینا کہتی تھی رواہ البخاری یہ حدیث میں دار قطع سے اللہ অনেক আছে।